بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب في إفراد الحج، دا باب د په بیان د حج افراد کې. د حج درې قسمونه دي: افراد، قران او تمتع. د حج افراد دی لوی چې یو انسان د حج په میاشتو کې د حج احرام وتړي او په دې احرام کې وي تر دې چې د حج هغه مناسق او احکام ادا کی، تر دې چې د دې نه فارغ شي. نو په دې یو احرام کې صرف حج وکي. او حج قران دی لوی چې په یو احرام کې حج او عمره دواړه وکي. اول عمره وکي، بیا د دې احرام نه حلالیږي نه، هم په دغه احرام کې مناسق او احکام د حج ادا کی. او حج تمتع دی لوی چې په اشهر الحج کې اول د عمره احرام وتړي، عمره ادا کی، دا غینه حلال شي، خپل جامع واغوندي، او بیا د حج د لپاره احرام وتړي، حج مو کی. نو دغه حج تمتع دی. په دې باندې اتفاق د اهل علم دی، اجماع د امت ته، چې افراد، قران او تمتع دا ټول جایز دي، مشروع دي. د فقهاو اختلاف په دې کې دی چې په دې دوو قسمونو کې افضل او بهتر کوم یو دی. نو امام مالک، امام شافعي او اکثر اهل علم وي چې افضل حج افراد دی، بیا دویم ورپسې تمتع، دریم نمبر قران. امام احمد او بعض سلف وي چې حج تمتع افضل او بهتر ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې حج قران په ټولو کې بهتر او اولا ده. د امام شافعي رحمت الله علیه نه یو قول د مذهب حنفی مطابق هم راغلی، او یو روایت ته نه د امام احمد د مذهب مطابق هم ده چې تمتع له افضل ویلی یا قران لا. د هر فریق د پاره بیا خپل ادله دي. خراجه او غره قول دا دي چې حج قران افضل دی په حق د هغه چا کې چې د ځان سره د قربانۍ هغه ساروي هدايا بوتلی وي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم حج قران کړو، لکه دول الصحابه کرام دا داغین نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغین نسوک چې دا قرانو هغه قارنو او ځان سره ساروی د قربانی بوتلی. او تمتع افضل د هغه چا د پاره چې ځان سره د قربانی هغه ساروی نی بوتلی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام له حکم کړو چې چا د ځان سره ساروی ندی روستی نو غي د عمره نه پس حلال شي، او بیا به د حج د پاره بل احرام تړي. نو غي له د حج تمتع حکم کړو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمنام کړي وکما د ځان سره ساروی د قربانی نه وروستی نو ما بم د خپل حج تمتع ګرځولې وې د عمره نه پس به حلال شوي وې. فرمایلی لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهديه ولا حللت مع الناس حين حلوا. کمال دماغ کې نه پته وی چې لکه رستور له څنګه پته ولګی دا چې تاسو غمجن شوي چې د عمره نه پس احرام نکولاو په حالت د احرام کې مو تاسو له حکم کو چې حلال شي. نو کدا د خفغان پته مالا د مخ کې نه وي نو ما بزان سره د قربانی د ساروی نه وروسته او تاسو سره بزم د عمره نه حلال شوه وي. محققین و اهل علم دې ترجیح ورکړي چې قران په هغه صورت کې افضل لې لمن ساق الهدیا او تمتع د هغه چا د پاره افضل لې لمن لم يسقه. دا مختار او ترجید شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا. باب فی افراد الحج. قال حدثنا القعنبی قال حدثنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج إفراد كدو. إسناد دي حديث سيده إمام مسلم بسيك روڑ دارنگي أصحاب السنن ذكر كدو. محققین اهل علم وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قارنو حج قران کړو نو د دې حدیث سمانا شو چې افرد الحج. مقصد دا چې عائشه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلی چې غی تلبیه بالحج ویلی و نو دې دا خیال او ګمان کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج افراد کړي. یا دا احتمال مشچد افراد الحج نو مراد دادی چې لم يحج بعد الافتراض الا حجه واحده. د حج فرض کیدون پس صرف یو حج کړو نو افراد نو مراد یو حج دی. دوباره په دویم ځل یا دریم ځل باندې حج نو کړي. یا دا افرد الحج معنا دا ده چې د عمره ادا کول نو پس حج کړو نو دام یو قسم حج افراد شو. ځکه د قران او د افراد احکام تقریبا یو شانتی دي. نو عمره چې ادا کا د حلالې دون پس یعنی حلال شوه نو او بیا حج ادا کو. دا تاویلات اهل علم په دې افرد الحج کې د دې وجه نه کړي چې په صحیح او اکثر احادیث کې دا راغلي د دولسو صحابه کرامو نه دا نقل دي چې غید رسول الله صلی الله علیه وسلم حج قران نقل کړی دی. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة حا وحدثنا موسى قال حدثنا أهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة. ويمن رسول الله صلى الله عليه وسلم سروتيو موافين معنا ده بالغين ومقاربين چمون رسیدون کی او نزدیکی دون کی او غمیاش ده ذل حج لا. ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم چ وتو نو ذل قعدی پنځی شرز تیر شوی وی باقی پنځ رز پاتې وی نو موافين هلال ذل حج معنا ده مون چ وتو بس ذي الحج مياشر نزدكي دونك واغيل ورقريب. فلما كان بذي الحليفة هركلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة مقام كي وميقات مدينيكي قال نفرماي لي من شاء أن يهل بحج فليهل. دچا چخو خشي چه احرام دهج تري نو ده ده احرام صرف دهج تري. ده احلال معنى مخ كي ذكر شوا چه رفع الصوت بالتلبية. ومن شاء ان يهل بعمره فليهل بعمره او قد شاد عمره احرام خوخين ديد دي عمره وتري. رسول الله صلى الله عليه وسلم طول صحابه الكرام له اختيار وركړو اجازه وركړو کسوق د حج حرام تړي او قد عمره تړي. قال موسى في حديث وهيب موسى بن اسماعيل په حديث د اوهيب کې داسې ذکر کړی فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه کرام لویلیو کما ځان سره د قربانی دا ساروی نه روان کړی لا أهللت بعمرة نو ما بم احرام د عمرې تړلې وې. یعنی اول به مې عمره کړو بیا به مې حج کولو حج تمتو به مې ادا کړو. وقال في حديث حماد بن سلمة او دی موسی بن اسماعیل حماد بن سلمہ په حدیث کې دا الفاظ ذکر کړي و اما انا فاهل بالحج فان معي الهدیه. هر چیزیم نزه د حج احرام تړم د حج نیت کوم زکه زما سره ساروید قربانی دی چې اب التزم حکوم. ثم اتفقوا بیا دا ټول متفق شوی دی حماد ابن زید دارنگی حماد ابن سلمہ او اوهب دا ټول په دې الفاظ متفق شوی دی چې فكنت فی من اهل بعمره عائشه رضی الله عنها وی زف هغه چا کې مم چې غید عمره نیت کړو د عمره احرام تړلو. فلما كان في بعض الطريق حزد هر کله چې دلارې سیسی لو رسیدنو بیماری زما شروع شو فدخل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا ابکی نو اراده نشو او پما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حال دا د چې ما جړل. فقال ما یبکیک نو ته پوس کړه زمانه چې سشیتا جړی اوله جاړی. قلت نو ما ور لویلی وددت انی لم اكن خرجت العام زما دا خوخه و چې دې کال نه وروته زلمې غواړي چې س کال زه حج لنه وروته. قال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی ارفضي عمرتك وانقضي راسك وامتشدي دا عمره ختمه کا ویخته دې کولاو کا او سر دې منګس کا. دا ارفضي عمرتك د دې په معنا کې د اهل علم اختلاف نه بازي وي د دې معنا دا چې اترکیها واخریها علی القضاء دا عمره دې پرې د ختمه کا بیا به رست قضا را وګرځي. او امام شافعی رحمت الله علیه وی چې د دې معنا او مقصد دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لدا حکم کړو چې د عمره افعال ته بس ما ادا کو انتظار کو تر دې چې ته پاک شي. اصل عمره پر خودو حکم ورلنو کړي بلکې دا حکم ورلکړو ان تدخل الحج علی العمره چې دې عمره د پاسه حج د دارا داخل کی انتظار د کای کده حج نه مخ کې پاک شو عمره و ادا کی او کنه د حج نه مخ کې پاک نه شو نو د حج احرام به وتړي د عمره د احرام د پاسه نیت به وکي. نو ارفضي عمرتك کی دا دوه احتمال او دوه معنی په معالم السنن کې امام خطابی رحمت الله علیه ذکر کړی. قال موسى بن اسماعيل بخبل حديث كدام ميلي ددي سرسيوي الفاظ واهلي بالحج او احرام ترد هج ده هج نيتوكا ده عمره اراده ختمكا. وقال سليمان بن حرب بدي حديث كدا ذكر كدي واصنعي ما يصنع المسلمون في هجهم تكوالك سنگچ نور مسلمانان كم اعمال و احكام په هج کې کوي صرف طواف د بیت الله باندې کې لکه مخکې ذکر شول. فلما كان ليله الصدر هر کله چې واپس کېدو غشپوا رسول الله صلى الله عليه وسلم او صحابه را واپس کېدل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم کړو عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما لا جزان سره د خور عائشه رضی الله عنها بوزه او عمره پیوکا فذهب بها الى التنعيم نبوتلي ودا تنعيم لا چدا اقرب الحلو اغزي له استو ودا اغزي نه د عمره ادا کړي وا زکه دی جړل رسول الله صلی الله علیه وسلم لی ویلی چې زما دا نور مرګری د عمرم ادا ک حج مو کو دو عبادتونه په یو سفر کې وکل په ما باندې خو بیماری راغلی وا صرف حج مې وکړو او د عمره ادا کول مقرره ملاو نشوا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د پاره ټول قافله یې سارکه روري ورسره ولېګلو تنعیم لدا اغزین د عمره ادا کا او مدینه منوره ل واپس را روان شول. زاد موسی بن اسماعیل بخبل حدیث کې د الفاظ سیوا کړي فاهلت بعمره مکان عمرتها نو دې نیت او اراده وکړو د عمره په ځای باندې کومړم بنې عمره شې د دې نه پاتې شوی و. وطافت بالبيت او طواف بيت الله يكو فقد الله عمرتها وهجها نبرك والله رب العالمين دي عمره وهج ديم په دغه سفر کې عمره اداکه او حجم اداکو خو چون کې د عمره اغه رفض چې راغلو ابتدا کې خود دې اراده د حج افراد وا ابتدا کې د دې اراده د عمره او د حج تمتع اراده وا چې عمره بکوم او دا غي نفس به حج ادا کوم نو بیا د بیماری د وجې نه رفض العمره راغې نو د رفض العمره چې کم دم دې هغه بیا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د طرف نه ادا کړو کله چې غوازب حقوله د بیبیانو د طرف نه نو په غضب حکی د دې هغه دم د رفض العمره وو دا علماء احناف وی او امام شافعی رحمت الله علیه وی د دې د طرف نه چې کوم غوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ذبح کړي وا نو دا هغه دم د رفض العمره نو بلکې دا هغه دم د حج تمتع چې په یو سفر کې د دو عبادتونه ادا کړي وو ولما احناف وی چې نه عمره خود دې ختم شو حج بیا افراد کو نو په دې باندې قرباني نه وا دغه کوم قرباني چې شوی نو دا د دم د رفض العمره او امام شافعی رحمت الله علیه چې نه دا دم د رفض العمره نو بلکې دې دا عمره نو ادا کړي دا یو قسمه متمتع او د بیماری د وجې عمره نشو ادا کوله انتظار کولو تر دې چې د حج راځي راغی نو د حج غی حرام پی ور داخل کو نو د دې د قدم د متمتع اسناد د دې حدیث صحیح دی امام بخاری او امام مسلم په صحیح کې دا ذکر کړی قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي هشام ابن عروه وای چې په دې کې په دې باندې څه قرباني نه و ځکه عمره د دې چې ختم شو نو دا حج د دې حج افراد به او ګرځیدو نو په حج افراد کې قرباني نوي قال ابو داود زاد موسى في حديث حماد بن سلمة امام ابو داود وای موسى بن اسماعیل حماد بن سلمة په روایت کې دا سی واکړي فلما كانت ليله البتحاء طهرت عائشه رضي الله عنها هر کله چې د بتحاء غشپوا نو عائشه رضی الله عنها بیا پاک شوه د دې بیماری ختم شوه د ليله الصدر دارنګي ليله البطحاء او ليله الحسباء د دې ټولو نه مراد د غوښ په دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم درا واپس کیدو د محسب اغش په وا چې وادي محسب کې ایثار شوه او په ليله النفر الاخر باندې ليله النفر الاخر سوار لسم شپه د الحج او محسب ابطح او معرس دارنګ خیف بنی کنانا د دې ټول یو معنا ده او د بتحا مکی نه مراد غخوړ د کم چې د مکی او د مینا په منځ کې ده خو مینا لګ نږدې ده او مکی نه لګ بعید ده نو دغه له بتحا مکه وای نو موسی بن عقبه د حماد بن سلمہ په حدیث کې دا ذکر کړی چ په ليله البتحاء باندې بیا د عائشه رضی الله عنها طهارت او پاکی راغلی و ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې ذکر کړی چې د عائشه رضی الله عنها په موضع الطهر کې اختلاف ده بعض روایتو کې راغلی چې دا په میدان عرفات کې د دې پاکی راغلی و او دلته کې دي چې په ليله البتحاء د ذل حجې په سوار لسم شپه باندې د دې دوالو روایتو په منځ کې جمع داد کوم روایتو کې چراغلي چې د عرفې پر ځ باندې پاک شو نو د هغه ځای کې د پاکۍ نه مراد داد چې د میدان عرفات د پاره دی اغتسال کړو د وقوف د پاره نو عام تطهر نه مراد نه نه بلکې مراد ته صرف غسل دی عام پاکی چې راغلی و نو هغه په ليله البتحاء باندې و پسوار لسم شپه د ذل حجې په روایت د صحیح مسلم کې دام راغلی دی چې د دې د طهر اغرز دا یوم النحر و د لوی اختر پر ورځ باندې چې دا لسم تاریخ د ذل حجې وی پاغي معنی پاکی راغلی و علامه عین رحمت الله علیه ذکر کړی چې د عائشه رضی الله عنها د بیماری ابتدا چې ودا په یوم السبت باندې وا د ذل حجې درې ورځې تیرې شوې وي او بیا په بل یوم السبت باندې چې دا یوم النحر و پاکی راغلی و نو یو هفته د دې بیماری وا د اکثر اهل علم ترجی د روایت د صحیح مسلم نه چې پاغي کې دا راغلي چې د دې طهارت او پاکی دا په یوم النحر باندې راغلي وا. قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجه الوداع ومند رسول الله صلى الله عليه وسلم سر حجه الوداع فقال بانيوتي فمننا من اهل بعمره ومننا من اهل بحج وعمره ومننا من اهل بالحج نو باز په مونږ کې صرف د عمره احرام تړلې او باز د حج او د عمره دواړو د حج قران او باز د حج افراد واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج رسول الله صلى الله عليه وسلم د حج احرام تړلې او واما من اهل بالحج او جمع الحج والعمره چا چې د حج احرام تړلې یا د حج او د عمره دواړو د حج قران نیت کړو فلم يحل حتى كان يوم النحر نو دای د دې احرام نه نو حلال شوی تر دې چې رز د لوی اختر شو قربانې یو کې نو داغې نه رستو د حلال شول د احرام نه آزاد شول او څوک چې مفردین او حج افراد نو پای باندې قرباني نو د لوی اختر پر رز چې جمره عقبه وښته د غټ شیطان غسله نو هغه نه پس د حلال شول. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا روایت د متفق علیه ده. دا حدیث حمل له پدی باندې چا چې ځان سره د قربانی ساروی بوتلیو نو هغه پدی احرام کې باقیو تر دې چې یوم النحر باندې قربانی وشنو حلال شول. او چا چې د ځان سره قربانی نوی بوتلی نو روایتو کې را روان دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه له حکم کړو چې تاسو دا حج فسخ کړئ او عمره وګرځوي. نو غی فسح د حج کړو د عمره د پاره اولی عمره او کبیا حلال تر دې چې د رس په د حج په ایامو کې د حج د پاره احرام وتړلو حج وکړو. قال حدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن ابي الاسود باسناده مثله فزاد فاما من اهل بعمره فاحل چا چې د عمره احرام تړلو نو غی د عمره ادا کول نو پس حلال شول او د حج د پاره بیا بل حرام تړلو. د دې اسنادم سید امام مسلم په صحیح کې راوړی په دې سند سره. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ويمند رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په حجه الوداع کې وتیو فاهللنا بعمره نمون احرام د عمره تړلې. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمره بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلو د چا سره چې قرباني ساروي وي او ځان سره دا روان کړی وي نو د احرام د حج تړي سره د عمره نه ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا بیا بده نه حلالي د احرام نه بلکې په احرام کې وي تردی چې د دې عمره او د حج دواړو نه فارغ شي. په دې یو احرام کې دواړه عبادتونه کوي، معنا دا چې حاجی قارن وي. فقدمت مکه وانا حائض نو یې مکه لر راغلی او عائشه رضی الله عنها وي او زما بیماری وا ولم اتف بالبيت ولا بين الصفا والمروه ما طواف د بیت الله نو کړي سعید صفا مروه مینه وکړي. فشکوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ما د دې شکایت رسول الله صلى الله عليه وسلم نه کړو. فقال انقضي راسك وامتشتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی چې سر دې کولاو کا کون سي اوس پړه وامتشتي او ويختل منګس کو اهلي بالحج او د حج د پاره احرام وتړه ودع العمره او د عمره دې فريدا. مخکې ذکر شول چې د عمره یا مکمل د عمره دې رفض کا یا د عمره په دې احکام کې تمخ کې ذهاب مکوا. قالت ففعلت عائشه رضي الله عنها وما داس وكل سنجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلي فلما قضينا الحج هركل جمهج اداكو ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم نذا عبد الرحمن بن ابي بكر سريولي قلم تنعيم لا فاعتمرت نذا اغزينا ما عمر اداكا فقال هذه مكان عمرتك نمالي وجه داستاد عمري فزيبان عمر شوى. قالت فطاف الذين اهلوا بالعمره بالبيت وبين الصفا والمروه ثم حلوا نو طواف کړو هغه کسانو چې غید عمره احرام تړلو د بیت الله طواف کړو د صفا مروه سعی کړو او بیا د دې عمره نه حلال شویو ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى بیا د طواف کړو بل طواف کله چې را واپس یو د منى نه لحجهم د حج د پاره دا مخ کې طواف چې کړو او صفا مروه سعی کړو نو دا خود عمره د پاره بیا چې کله د منى نه را واپس شول نو د حج د پاره هم طواف کړو او سعیم کړی و اما الذين كانوا جمعوا الحج والعمره او کوم کسانو چې حج او عمره دواړه جمع کړی ولکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رنګه صحابه چې دا غي سره ساروی د قربانی یو فانما طافوا طوافا واحدا نو غيوا طواف کړو اسناد دې حدیث صحیح ده دا روایت د متفق علیه ده قال ابو داود رواه ابراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه امام ابو داود دا حديث ابراهيم بن سعد دارنگ معمر بن راشد د ابن شهاب زهري نقل کړي لکه څنګه چې امام مالک نقل کړي خو ابراهيم او معمر لم يذكروا طواف الذين اهلوا بعمره وطواف الذين جمعوا الحج والعمره دا اغا صحابه اکرام و طواف نه د ذکر کړه چې غي صرف د عمره احرام دارنګي دا اغا صحابه طواف نه د ذکر کړه چې غي حج او عمره دواړه جمع کړي او حج قران یو امام مالک صرف دا په خپل روایت کې ذکر کړی دی چې چا د عمره اراده و نو غيم طواف کړو او چا چې جمع بین الحج و العمره کړو نو غي او طواف کړو د حدیث کې ذکر شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها لوی ودع العمره عمره د فریدا مخکې دا اختلاف د احناف او د شوافع په منځ کې ذکر شو د عائشه رضی الله عنها د عمره بارکی شوافع وایي چې عائشه رضی الله عنها د دې حج حج قران نو افعال د عمره په افعال د حج کې ورده نکل نو د دې معنا دا ده چې انقذي راسك وامتشتي واهلي چې ویخته برابر که خو په داسې ترتیب باندې چې پاغي کې د ویختو شو کېدل د سر نه ناراضي صرف د احرام د حج د پاره ځان تیار کا او علماي احناف دا وی چې حکم ورلو کو چې بس دا عمره د ختمه کا او د حج نیتو کا نو دی بیا حج افراط کړو او رستو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د طرف نه کوم قربانی کوله نو شوافع وی دا قربانی د دې وجه نه و چې دې حج قران کړو نو دا د حج قران غ قربانی و او احناف وی چې نه دا د حج قران قربانی نه و بلکې دا اقدمو چې د رفض العمره د وجه نه په دې باندې کوم راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رستو دې د طرف نه ادا کو او بل دا حدیث دلیل نه د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د پاره چې غوی په دا حدیث دلیل د جمهور د پاره چې په جمهور کې امام مالک امام شافعی او یو روایت ته د امام احمد نه چې په حاجی قارن باندې صرف یو طواف دی یو سعی ده ځکه د حدیث کې ذکر شول فانما طافوا طوافا واحده د چا چې حج قرانو جمع بین الحج والعمره کولن وغی اکتفا په یو طواف باندې کړی و اصل کې په دې مسله کې اختلاف د ابن قیم رحمت الله علیه په تهذیب السنن کې ذکر کړي چې د اهل علم درې مذاهب دي د طواف القارن او متمتع بارکی یو مذهب دا دی چې په دې دواړو باندې دو طواف دي او دو سعی دي که حج قارن وي او که متمتع وي نو دای به دو طوافونه کوي او دو سعی بکي یو طواف او سعی دا به د عمره د پاره بل طواف او سعی دا د حج د پاره و دا مروی دی د علی عبد الله ابن مسعود او د نور صحابه کرامونه دا مذهب د علماي احناف او د نور اهل علم دی دویم مذهب دا دی چې په متمتع او قارن دواړو باندې طواف واحد دی دارنګه سعی واحده ده په یو طواف بکي یو سعی بکي دا ظاهر روایت د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ده او درې مذهب د جمهور اهل علم ده امام مالک امام شافعی او روایت امام احمد نه چې متمتع بد و طواف کوي دو سعی بکي یو طواف د عمرې د پاره یو سعی د عمرې د پاره دارنګ دویم طواف او دویم سعی د حج د پاره او په حاجی قارن باندې یو طواف دی چې را یو طواف او یو سعی د حج او د عمرې دواړو د پاره ای نو دا روایت د جمهور اهل علم د پاره دلیل نه چې فإنما طافوا طوافا واحدا یو طواف کړو د غشانتی د دین رستو یو سعی کړی و علماء احناف په دې کې تاویل کوي دا حمل کوي په دې باندې چې طافوا طوافا واحدا لكل واحد منهما یعنی د هر یو د عمرې او د حج د پاره یو طواف کړو اول طواف د عمرې د پاره دویم طواف بیا د حج د پاره جمهور اهل علم جواب دا ورکوي چې دا تاویلات په حدیث کې بلا دلیل دي حدیث کې سفارا غلی چې طافوا طوافا واحدا قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لبينا بالحج منتل بيد هجو لوا إرادة مدهج وحتى إذا كنا بسرف ترديج من سرف مقام لرو رسيدو شداد مكيس رشبق ملك زيو حظت وإذا بماري شروش فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا عائشة فقلت حظت ليتني لم أكن حججت كاش ما سكال حجن وكره فقال سبحان الله إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم داه بماري ده الله آدم عليه الصلاة والسلام بلنبان مقرر كره چې په میاش کې پس یې سید زمانه کې پدای باندې دا بیماری شروع کیږي او راځي فقال نو فرمایلی انسک المناسک كلها طول مناسک او احکام د حج ادا کوا غیر الله تطوفی بالبيت علاوه د طوافنا فلما دخلنا مکه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شاء ان يجعلها عمره فليجعلها عمره الا من كان معه الهدي بیا چې مکی له دنه شنو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د چا چې خوښ شي دا چې عمره وګرځي نو دې د خپل نسوک عمره وګرځي الا من کان معه الهدی مگر هغه څوک چې دا غسره ساروی د قربانی وي نو غل دا اجازه نشته چې هغه د عمره باندې حلال شي عمره د ادا کی دا غین رس د احرام کولو کې نه غو انتظار کوي تر دې چې حج ادا کی ځکه ځان سره ساروی روستی دي د مشیت دا حکم دا په ابتدا کې بغیر د ایجاب نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حتما او جزمن دی لدا حکم کړو چې چا د ځان سره ساروی نه دی روستي نو اغه د احرام کولو کې دا عبادت ته عمره وګرځي د عمرې نه رستو به بیا د حج د فار احرام تړي معنا او مقصود دا دی چې اغه د فسخه د حج کې د عمرې د فار قالت وذبح رسول الله صلی الله علیه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر او ذبح کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل بیبیانو د طرف نه یو غوا فرض د اختر باندې او مخکې تفصیل پکې ذکر شو چې شوافع وایي چې د عائشه رضی الله عنها د طرف نه دا ذبح شي وا دا د دې وجنه چې داغي دا عبادت حج قرانو نو د حج قران غ قرباني وا او علماء احناف وایي چې نه چون کې غیر عمره فریخ وا نو د رفض العمرې اقدمو فلما كانت ليله البضحاء هر کله چې د بطحا غشپشا و طهورت عائشه عائشه رضی الله عنها پاکش و قالت یا رسول الله اترجع صواحبی نو دی ویلی چې واپس کیږي به زما مرګری به حج و عمره په حج و عمره سره و ارجع انا بالحج او زه به صرف په حج باندې واپس کیږم د واپسې پښې نبی صلی الله علیه وسلم لوي فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الرحمن ابن ابي بکر نو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما له حكمه فذهب بها الى التنعيم وتنعيم لبوت لا فلبت بالعمره لالتني تلبيه عمره وعمره اداك اسناد دي حديث سيد امام بخاري و امام مسلم صحيحين و كروڑے مخ کے ذکر شل چ ليله البطحاء ليله الصدر او ليله الحسبه يوم عنادا او ليله الحسب ور لدی وجنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په محسب کې اشاره شوی محسب ماخوذ د دې د اغز مکینه چې ذات حسن چې پاغي کې نری نری کان یو گیټي موجود وي نو دغه مقام لبه محسب د دې نرو گیټو په اعتبار سره وي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الا انه الحج ويمند رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد مدينه منورين روتيو لا نرى الا الحج ده حج معنا دي ذيك اللغوي معنا ده چې معنا د قصد او د اراده رازي ځکه په لغت د عربو کې حج په معنا د قصد او اراده رازي حججت کذا ای نویت او قصدت کذا لا نرى الا انه الحج مونږ نکتل او زمونږ را یاد نه و مګر مونږ د قصد کړو ځکه عمرې لبم حج ویل کې دی شو المجازن فلما قدمنا هر کله چې مونږ مکې لرو رسیدو تو تطوفنا بالبيت طواف بيت الله موكو فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم کو چا چزان سره ساروی قربانی نی روستی ان يحل چدی د احرام نه حلال شی د عمره نه پس سر اخری یا قصر کی جامع واغندی فاحل من لم يكن ساق الهدي نو حلال شوی هغه څوک چې غد ځان سره ساروی د قربانی نو بوزدی او چا چې ساروی د قربانی بوتلی نو غي په حالت د احرام کی وتره جپونه اسناد د دې حدیث صحیح ده روایت د متفق علی ده دې ځکه د دې الا انه الحج معنا لغوی مونږ ځکه واغستا چې دا حدیث تفصیلا راغلی نو پاغي کې د عائشه رضی الله عنها وی بعض زمونږ نه د حج احرام تړلو بعضی د عمره تړلو بعضی د حج او د عمره دواړو نو حج که په معنا اصطلاحي باندې واغستې شي نو د ټولو د پاره حج به نه صحیح کیږي ځکه د بعضی پکې د عمره اراده وا نو لا نرى الا انه الحج اي لا يعد سفرنا الا لحج البيت وقصده نشو شمارل دا سفر زمون مگر د بیت الله د قصد او د اراده د پاره قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت کمال د مخک نه پته وي زما د دې کار نه لکه څنګه چې را لرستو پته ولګي د لما سقط الهدیا نو ما به ځان سره دا ساروی د قربانی نه وروسته قال محمد احسبه قال محمد ابن یحیا وی زګومان کوم چې دا سي فرمایلی ولا حللت مع الذين احلوا من العمره زبم حلال شو دا کسان سره کوم چې د عمرې نه رستو حلال شو الاحرام ختم شو یعنی ما بم حج تمتع کړوي حج قران بم نه کولې ځکه صحابه کرام خفشول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احرام نه کولا او کړې او موږ له حکم کو چې تاسو احرامونه اوس پړی په عمره باندې اکتفا او کوي حج د پاره به بل حرام تړی نو کړه چې دای خفغان له رسول الله صلی الله علیه وسلم او کتل نو وی کمال د مخ کې نه دا پته وی چې تاسو به خفکیږي نو ما به ځان سره دا ساروی د قربانی نه وروستي ما به تاسو غونتی عمره کړه وی د عمره نه به حلال شوه وی دا غی نه پس به مې بیا بل حرام د حج د پاره تړلې وی خوشون کې ما ځان سره ساروی د قربانی وروستي نو ما دا نه دی جایز چې زری اوس د احرام نه آزاد شم تر دې چې حد ادا کم قال اراد ان يكون امر الناس واحدا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اراده و چې د دې ټولو یو شانته حج شي خو یې مال د مخ کې نه پته نه و د دې حدیث نه استدلال کړ هغه اهل علم چې غي حج افراد لا افضل وي ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم وي د دې تمنا کړې و او نبی صلى الله عليه وسلم چې د څه تمنا کین و افضل او اولا او بهتر وي دارنګه هغه اهل علم د دین استدلال کوي چې غي حج تمتع له افضل وي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمتع تمنا وکا نو دواړه احتمال په حدیث کې شته چې تمنا او ارزو د حج افراد کړي وا یا تمنا او ارزو د حج تمتع کړي وا لما سقط الهدي وي ما بزان ترى غساروي دو قرباني نبي روستي ده هدي نمراد ما يهدى للحرم من الإبل وغيرها اسناد ده حديث سيده روايه ده متفق عليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ليث بن سعد وي عن أبي الزبير ده ابو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكينة عن جابر قال اقبلنا مهلين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وي چمونغرا متوجي شوي مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا چمون احرامون تدليو او تلبيمو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره د حج په داسې حالت کې چې زمون حج افرادو اغه اهل علم د دې حدیث نه استدلال کړه چې غوی رسول الله صلی الله علیه وسلم حج افراد کړو ځکه جابر رضی الله عنه وي اقبلنا مهلین مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بالحج مفردا خو په حدیث کې دا صراحت نشته زیات نه زیات د حدیث نه دا معلومیږي چې صحابه کرام وي چې مون حج افراد کولو اعلان کې نبی صلی الله علیه وسلم دا غي حج افراد نو بالفرض که نبی صلی الله علیه وسلم ته مرادم شي نو بیا په دې کې تعویل دی لکه په ابتدا کې تاسو اوریدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم افرد الحج نو په هغه کې چې کوم تعویل او بیا په دې کې مې ورنه په حدیث کې دا صراحت نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې مفردو صحابه کرام مفردینو واقبلت عائشه مهله بعمره او عائشه رضی الله عنها را متوجه شو او چې داغي احرام د عمره او حتى اذا كانت بصرفه ترديجي صرف مقام لرور سيدا شداش پگ وميله کي د مكي مكرمي سرا عركت بمانا د حازت سرا بيماري شورو شوا حتى اذا قدمنا طفنا بالكعبه وبالصفا والمروه ترديجي من قابل رور سيدن طواف د بيت الله موكو سعيد صفا مروه موكا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم را له حكمكم چه حلال دي شي زبون ناغه سوق چه داغه سره قرباني نوي قال فقلنا حل ماذا جابر رضي الله عنه ينمون او حل ماذا يعني الحل من اي شيء ذا دا حلال والد كم شي نه ده د دې دا مقصد او چې کې دې شي بعضي سيزونو نه حلال والے رسول الله صلى الله عليه وسلم مول اجازه را کړی او د بعضي نه حلال والے ني چې فلاني شي نه تاسو حلال شوی د فلاني نه نه حلال نو ذکر ای ته پوس کړو حل ماذا چې د سشي نه مون حلال شو فقال الحل كله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلو چې مکمل حلال شي طول حلال والے می مراد ده حتا چې مجامعت د نساء سره کول شي فواقعنا النساء نمو مجامعت د بیبیانو سره کړو وتطيبنا بالطيب او خوشبويي ملګولې ولبسنا ثيابنا خپل جامې مو اغوندې وي جامې مو واغستې وليس بيننا وبين عرفه الا اربع ليال زمون او د عرفه په منځ کې صرف سلور شپې وي ثم اهللنا يوم الترويه بیا مو احرام متړلو په يوم الترويه باندې اتم کال د ذل اتم تاریخ د ذل حجې ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشه فوجدها تبكي بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم په عائشه رضی الله عنها را د نشو نمون دی و چې جړلې فقال ما شانك تپوسیت کړه چې سده حال استاوله جاړي قالت شاني اني قد حزت دي و حال مداده چې بیمار شوم وقد حل الناس ولم احلل هلك حلال في الاوزنيم حلالا زكا ولم اطوف بالبيت ما طواف د بیت الله نه کړي نو خلق خو نسک عبادت د عمره ادا کو مان دي ادا کړي والناس يذهبون الى الحج الان خلق به اوس حج لذي رواني کی با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاغتسلي ثم اهلي بالحج دا خو یو کار دی یو بیماری دی چې الله د ادم عليه الصلاه والسلام په لونو باندې مقرر کړي ته غسل وکا او بیا احرام د حج تړه ففعلت ندی داسی وکل دا غسل چیو دا صرف د پاکوالی د پارو ورنه د دې کامل طهارت نور اغله صرف د میدان عرفات او د حج د پاره وکوم ووقفت المواقف پټول مواقف کی عائشه رضی الله عنها او درې دلی وا حتا اذا طهرت تر دې چې پاک شوی وا طوافت بالبیت دو طواف د بیت الله کړه او به صفا والمروه صفا او مروه سعی کړي وا ثم قال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قد حللت من حجك وعمرتك جميعا یقینا ته حلال شوې د حج او د عمره دواړونه حج او عمره دواړه دی ادا شول دا د شوافع د پار دلیل له چې دی عمره پری خینه وا بلکې د عمره د پاسه د حج غنیت کړه او د حج احرام وردن نه کړه قالت یا رسول الله انی اجد فی نفسی انی لم اطف بالبیت حين حججت نو عائشه رضی الله عنها ویلو چې زه په خپل ځل کې دا غم محسوسوم چې ما طواف د بیت الله نه کړه کله چې ما حج وکړو خلق ابتداء کې عمره ادا کړي او ما عمره فعلا نه ده ادا کړي اگر چې اجر او ثواب خو به ور لمیلاوي ځکه نیت یې کړو خدای الله دې طرف نه په عذر راغې بیمار شوه قال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ور لویو فذهب بها يا عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي بكر لهو چې دا بوزه فاعمرها من التنعيم نو د تنعيم نه په عمره وکا وذلك ليله الحسبه او دا په غشپې د محسب باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله واپس کیدنو په غشپې دا عمره لولې غلا هغه ور له انتظار کو عمره په کو واپس را وستا اسناد د حدیث صحیح دی امام مسلم په صحیح کې راوړی دارنګ امام نسائی په سنن کبرا کې قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا ببعض هذه القصه ابو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي لجابر رضي الله عنه اوريدي بعض قصه دي حديث قال عند قوله نويلي دي قول سرا چ و اهلي بالحج الذي سر دام ذكر كلي ثم حجي بيتهجك واصنعي ما يصنع الحاج اغا افعال کا وسنگ چ حاجی کی غیر الله تطوفی بالبیت ولا تصلی صرف طواف د بیت الله مکا و مز مکا وا زکه بیمار حائز زنانه طواف د بیت الله نشی کول داغی اجازت ور لنیشتا دارنگی د مز اجازت ور لنیشتا اسناد دری حدیث صحیح دی امام مسلم په صحیح کې وروړ امام احمد په مسند کې قال حدثنا العباس بن الولید بن مزید قال اخبرني ابي قال حدثني الاوزاعي قال حدثني من سمع عطاء ابن ابي رباح قال حدثني جابر بن عبد الله قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج